أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. سورة المدثر. مائدة نهم بابو چې په دې دوه سورتونو مشتملو سورۃ المزمل او سورۃ المدثر دواړه تقریبا مضمون کې یو بل ته نږدې وو. مکی سورۃ دام مکه سره مربوط دی. سورۃ المزمل کې ترغیب ورکو قرات د قران تشفقه. په دې سورۃ کې تحذیر دی پر رسول داغه وایا کې پشفقه تضرع عاجزی د الله تا او روس کې بیا عمل لګل. زم کله چې انواع ثلاثه د اهل قران مخکې ذکر کړو ندلتم ذکر کی انواع ثلاثه خود مخالفین و منکرین 31 آیات کی دارنګ مکه مکذبین ذکر شو مطلقاً. نو دې صورت کې احوال د مکذب تفصیل سره ذکر کی دارنګ مکه سلورم داش مکه آداب د داعی د بارا یو قسم. نو دې صورت کې بل قسم آداب هم ذکر کی د داعی د بارا. لاسیم ویلی هجی مخی حکم و پا صبر نو دلتا امو یلی ربی که فصبر. دارنگی مخی ویو ما تقدمو لی انفسکم نو دلتا ویو قم فا انذر. دارنگی مخی تخویف و خریوخ و مختصر و دلتا تفصیل لی. او دعوت دی صورت تحزیز دی پر رسولو دا قرآن دا پارا دا اظهار دا کبریا دا اللہ پا توحید دیم دریم آیات کی. او پا دے کرد دی پا شفاعت قهریم اتسل ویخ آیات کی. اسماء حسنا پکې سلور ذکر دي او صفات فعلیه د الله پکې سوار لستی. خلاصه دا ده چې اول نه تشجیع د پیر او ورکول شپږ اوامر دي یو نه ده پکې تر اوم آیات پورې. بیا تخفیف او خروی دي اتم نه هم لسم آیات کې. بیا تسلی د نبی له سلام ته یو لسم آیات کې. بیا زجر د مکذب ته ذکر کې شپږ صفات داغه تر شپږ آیات پورې او لس داغه د احوال نه ذکر کې پوښ د اوریدو د قران کې تر 25 آیات پورې. بیا ذکر کې تخفیف او خروی چې دی به داخلي کې سقر کې مشفق احوال د سقر ذکر کوي تر ډیر شیاطا پوری. بیا جواب دې شوبې د منکرینو په عادت د نلسو په بیان د مصداق راغې او ذکر کوي فواید 31 کې. بیا شواهد ذکر کوي په صداقت د قران او په عظمت تر آیات 33 پوری. بیا ذکر کوي فریقین بشارت ذکر کوي 39 کې او تخفیف سره د ذکر د اسباب او د عذاب نه جګه سلور دي تر آیات 43 پوری. انا فی د شفاعت داغینا 48 کی بیا زجر دی منکرینو تا او احوال سے تشپک داغی ذکر کی تر 350 آیات پوری. او صورت بیا ختمی ترغیب دی قران کریم تا آیت نمبر 56 کی. بسم اللہ الذی له الکبریاء والامر الرحمن الذی عم بنعمت الاموال والاولاد لعامۃ العباد الرحیم الذی وفق اصفیاءه بالقیام لذکره. خاص مدد دنم دا اللہ غزاد چه خاص اغلب برتری دا لوی دا او امر حکم او فیصله دا غ نافذ دا. رحمان ذات دے عام کړی دی نعمت د مال اولاد عام مخلوق تا. رحیم ذات دے توفیق ور کړل خپل بر گزیده هستو تا چغی مداومت کوي او همیشګری کوي اهتمام کوي د ذکر دا غ. یا ایو المدثر قم فانذر. یا ایو المدثر اے ځان په کمبل کې ران غختون کیا اے ځان پغټه جامه کې رانغښتون کیا. قم پاسا فانذر نو یرا ورکا وربک فکبر او خاص ضرب خپلوی وایا. حدیث د صحیحینو کې د جابر رضی الله عنه پر روایت صراحتن دارا غلیو چې دا سورۃ د سورۃ علق نه رستو نازل شوه دی. د کوم روایتو کې جدار اغلی جدا اول صورت دی په نزول کې نو مراد دا غینه اولیت اضافي دی معنا د سوره علق د نزول نرستو سه زمانه پورې نزول د وحی بندو رستو دا صورت نازل شو نو دا اول دی رستو د فترت د وحینا او دا سه قول د امام احمد ابن حنبل رحم الله ابن کثیر نقل کړو حدیث د بخاری کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام په یو تخ باندې په هوا کې ولیدو نو د روب د وجنه په هغه باندې سخت لرزه رااله سړی لري پیراله نو خدیجه رضی الله عنها راغې او ته یې د سیرونی و صبوا علی ما ان باردا او بل روایت کې زمیلونی خو دا مطلب یو دی شاید چې دا روایت بل معنی نو خطاب په المدثر سره خطاب د په اعتبار د صفته موجوده د پاره د ملاتفت او مدثر پاسل کې المتدثر دی نو تی دا بدل شو دال سره او دال کې مدغم کو او دې کې معنا د مبالغه را او لازم د دې سره استراحت کول لیکنه سړی ځان په غټه کمبل کې وغټه جامه ګرون غاړي خو مطلب دا شهرام کوي کنه معنا یې آرام کوون کیا دا وخت نه لري آرام بلکې دا وخت دی د قیام او دې سره اعتراض د پښو شیخ یو بو چول او ګرمه کپڑا غوسوګه خو منافات ته د دوه خبرې څنګه روایت کراغلې دي نو حاصل جواب بدای چې کپڑا غوستل صرف د پاره د استراحت ته یا کله چې یخ یو به واچول نو یخ شو نو رستو د یخې دونه بیا کپڑا واغوستل کنه نو وحی را لږه یا ایوه المدثر و آرام کوون کیا ځان په غټه جامه کې روان غوښتون کیا دا د آرام مثلا نه ده دې د پاره به ګرځېدل په کاری نو قوم پاسا نو مراد د دینه د خوب او د آرام نه بیدارېدل او تیاری کول او کار شروع کول لی صرف د خپل ریدل مراد نه جوړېږي نو فان غیر دا مقصد د قیام نه مانا سره ودرېږي قیام کا د پاره د انذار او انذار تخویف دی سره د اعلام نه خبر ورکولونه مانا مسله د توحید او د داسې بیان کا چې د دې پنه منلو سره لوی عذاب ورې راتلونکي دی او تبشیر بشارت ذکر دې مقام کې اونکو ځکه اهل د بشارت دغه وخت موجود نه وکړه بل دا چې انذار خه تاثیر کوي په نسبت د بشارت نو وسیع اور پسې بیا او فرمایل ربک فکبر هم فانذر وربک فکبر وربک فکبر او خاص د خپل رب بڑای بیانوم دا غلوی بیانوم د بل چالوی مو بیانوم دې مقام کې دې کې تفسیر د انذار کو اصل کې چې هغه توحید د په بیان د کبریا د الله او قرطبی وی به مراد په دې سره پاکی د الله د شرک نه او د تشبیه نه د ولت نه او د بیبینه صاحبینه داغه نو سیوا بل ولی منی صاحب بل معبود مو جوړاوه د بل چا اختیار کولی ممنه او د دې امر د امتثال نه لفظ د الله اکبر محفوظ دی کنه کله مانزه په اول کې او په نورو حالاتو کې او فی دلالت کې په شرط مقدر باندې مانا کته د چالو وی ذکر کړي نو ګورې صرف دا غلو یو که درب لو یو که وربک فکبر و ثيابک فطهر دا ادب د دعوت ذکر کړي او جامع خپل پاکه ساته جامع پاکه ساته سماره دې ګړې رکوالې د مفسرینو ځکه ثياب جامو ته یو تطهیر پاکولو ته وي یا بر دوه مراد حقيقي معنی یا بر دوه مراد مجازي معنی یا بر یو مراد حقيقي د بل نو مجازي سلور صورتونه شو کنه سیاب اکاو طاهر بڑا حقیقی مانا بانے حمل کا سیاب اکاو طاهر بڑا پا مجازی مانا حمل کا سیاب اکا پا حقیقی مانا حمل کا و طاهر پا مجازی مانا حمل کا او سیاب اکا پا مجازی مانا و طاهر پا حقیقی مانا حمل کا پیارا شو سو بورا کشرتا مراد پیو مانا حقیقی او بل پا مانا مجازی ناغ بدا سیشی شردوالو مانا حقیقی مراد کا سیاب نوم دا جامع مراد والا اور تطہیر نو مراد پاکول داغی والا نو مطلب بیدائی چی جامع خپلی دا پلیتو نا پاک ساتا زکت دائی خومن سخام خاکی او داغی دا پارا طہارت دا جامع پکار دے کنا او فرض دے او پا عام اوقاتو کم دا مومن دا پارا پاکی جامع پکار دی پاکا کپڑا پکار دا چی پلیتی پکی نی او کدوالو نا مراد مجاز شی نو داغلی جب دے کی بیا گن تو جیحات دی چیر سیاب نا مراد ام مجاز دے رتا حارت نا مراد ام مجاز دے نیو مانا پا گدا شے ہوا چی خپل عمل پاک ساتا دا شرکنا و دا ریانا دا خوننا دویم پا گدا شے ہوا چی خپل زیما پاکا کا اخپل غار اخلاسا کا بداوتا و تولیل سرام درم مانا پا گدا شے ہوا چی خپل نفس دا قبیح و اخلاقو نا پاک کا نسل ورم دا شے ہوا چې خپل زړه د توجه د غیر الله نه پاک کا. دا په دې دیم صورت کې چې دواړه مجازي والو تقریبا دا سرور معنا پکې جوړی کی په دغه صورت کې ایو معنا وسره غمخ کې کنه 15 شوي نو بیا راشه که د سیام نه مراد معنا حقيقي والو او تطهیر نه مراد معنا مجازي والو نو مطلب بدا شي چې جامع خپل د غیر شرعي طریقې نه پاک ساته معنا د حرام مال له جامع مو جوړوا دا رنګ د ریخه مو جامع مې استعمالوا دا رنګ خپل پرتوګ خپل لنګ گیټو نه مکو زوا د دې نه په سری احادیثو کې منع شوی ده نشه منع شوی ده نو ولې دا کار کوي چې مسلمان یې ستا پړ کې پټ کې پلار رواني او دا فیشن د انګريز یا د چاته د ډیر خخکاری او خپل مسلمانۍ د کم خخکاری نه اوچته کا پړ کې کار کا یا د سیاب نه مراد معنا مجازي کا او د تهذیر نه مراد معنا حقيقي کا نه مارته دغه شپګم معنا نو دا ومه معنا شي اصل کې کی معنا بداشي چې دین خپل پاک ساته د شرک او د بدعاتونو او حاصل بدای چې د الفاظ د ټولو معنی احتمال لري او په دې معنی کې هیڅ منافات نشته نو ټولو ته شامل دي دا ټولې معنی مراد دي ځکه دا غنې معنی مفسرین نقل کړي دي مقام کې لکه قرطبي او بل بل ولرب ولا تمنن تستكثر والرجز فهجر او دا هرې پلیتینانو ډډاو کا ځان دي ساته رجز په معنا د اسنام او د درگاونو او بوتان دي نو مراد ته عبادت تغیر دي یا رجز په معنا د شرک دي یا رجز په معنا د ګناه دي یا رجز په معنا د عذاب دي تاسو نور واغسته شي او که په معنا د عذاب کې نو مضاف په حذف کې معنا د اسباب او د عذاب نه ځان بچ ساته او یا مراد د دین اهل رجز اهل رجز دي لکه سوره مزمل لسمه آیات کې د غیب په هجران باندې امر شوی او کنه چې ناکار خلق پرېدا او په شریعت کې لکه څنګه چې ولاشتا دوستانه د ایمان والا سره انداز یې برابر کې نشته کنه او اشاره ده چې دای کې دواړه کارونه په کار دي چې هم پکې برای هم پکې ولای برا دا چې براعت دې د غیرونه د کافرونه د غلط خلقونه د ناکاره خلقونه غلط وقیدو والا او ولا دا ده چې د ایمان والا سره دوستانه وي د موحد سره د مینې نو دای له په کار دي چر قسم ناکاره ملګرو ناکاره مجلسونو اسباب د ګناه د غی نه ځان ساتي نو ولا تمنن تستكثر دا بل ادب دي ولا تمنن اوس بعد احسان مکوا ما چوا احسان تستكثر چې ډیر کار غني پر دې کوم ډیر معنی وي تفسیر قرطبي تقریبا یو لس معنی دلته نقل کړي چلا تمنن علی ربک بما تتحمله من اسقال النبوه لا تظفرن تستكثر الخير لا تمنن بالنبوه والقران للناس فتاخذ منهم اجرا تستكثر به دا نور معنی نور معنی او هغه معنی کې چې وګوره اصل کې لفظ د من نه دی دا ورکول د عتیه ته وي احسان زبادله ته وي چې چاله ساسره سره څخه کړی هغه په سپالي چې دا مې سره کړی دا ضعیف کېدو ته وي دارنګه قطع کول او بس کول ته وي نو تستكثر دا مرفوع دی په معنا د حال له نو باز معنا دا څه وکړه چوالا تمنون احسان مکو پا اللہ باندی پا دعوت کولو سرا تستكثر پا دا سی حال کی چی تیر دیر گنی مانا دائی دا حق دی پا اللہ باندی اس بادنی نکی ادا سی دیم نوی چی ما دیر کار کرده بس نور بس دی تورا میکڑی دا او گورا دور دعوت میو کو دور زمانہ درس میو کو دور زمانہ مسئلہ میں بیان کرا لا تمنون تستكثر ندویم ولا تمنون احسان مکو پا مخلوق باندی د دعوت کولو چې دعوت مې وکړو تاسو تکثیر دې د پاره چې ډیر مال او عزت طلب کوي د خلکو نه ولستا څه مقصد دي سو ورسې ته اقتدار ته ځان نه سي د خلکو مشورې ته ځان نه سي پیسې پیراټولې نه تاسو مکو نو دریم ولا تمنن اے او تاسو تکثیر احسان مکو چا سره پدی چې ته نه وځغواړې مان چاله پدی اراده سه شیمور کوا چې دا غنه یو اس کې ډیر غواړي او دا معنا مظهریم ذکر کړي وا نورم ذکر کړي وا معنا پدې نیت باندې چاله ډاله او توه مو ورکوا چې سباله توې مال بر دین ډیر راکهي ته پته منه استه نن دې راغوم بار کی کړي دا زنانو کې بیا دا مصیبت زیاتی اناري نو کوم دي اوس خو ناري نو زنانو تقریبا صفات کې یو بل ته نزديري الکه پرون ما وی دا کړیو دا کړیو اوسې ماته رونه قتل ګوره په مونږ باندې حاضر اله په مونږ پلان کې شراغ نه پیدا تعالی الله درزا دا پاره کړو کدی دا پاره کړو چې بدل ساکي اکه بل فرض هغه ول چې ته روړ يم کنه بیا وې ته پټه موش اکه خبري تا پرون مونږ سره دوره دوره کړو مونږه په دوره راو مونږه 200 روپے ورکړې مونږه سل ولېګلې مې داسې مکو وکړه وسلورم معنا ولا تمنن تستكثر مستړی کېګا مبس کېګا د کار د دین نه د دعوت نه د بیان د قران نه تستكثر په دی وجه سره چې ډېرې غني ولې کمزورې شوې نو پینځم ولا تمنن مبس کوا کار د دعوت تستكثر په دی وجه سره چې ډېرې غني او سین په تستكثر کې د پاره طلب دی یا د پاره د شمارلو د وجدان عربی کې د وجدان وي لکه چې راغه مانونه ثابت شو خپل دا ټول معنی په دې مقام کې کول شي زبادله مکه وخت په خلقو باندې په قران چې ډېرې غني مبس کوا قران بیانول چې ډېرې غني یا مو کمزوري کېږي دا ډېر بیان کولونه یا احسان مزباده په خپل دعوت په خلقو چې داغینه اجرونه طلب کې حسن بصری دغه معنا اگر هم نقل وکړتې بیا تفصیل کړو خپل تفسیر کې دا ټول معنی دې مقام کې مراد کول شي اول ربک فاصبر دا بل درسي چې دې جمله بیا مخکې لربک مخکې کو دا چې ونوې چې واصبر لربک بلکې ول ربک فاصبر یو خاص انداز سره ذکر کړه پاره د اخلاص او صبر عام دی کپتا اټو کول سره کوم مصیبتونو باندې او خاص در خپل د پاره صبر کوم مقصد بستا صرف رضا د الله ای رضا د مخلوق نه خلاص د رضا شي یا د رضا نشي لیکن چې الله د رضا شي ول ربک فاصبر تو صبر بکے مصیبت برازی تکلیف برازی حادثہ پریشانی برازی لیکن تاوا پروانی ولی رب کا فضل محمد رسول اللہ حالات تو گورن تا تو پورا پتہ ولگی بیا چه په ابتدا د دعوت کې صورت تکلیف پا غراغه همون قوم علاوه کامیابی کو چې دا نقل او پیخیو کو کنه نو په مسله توحید کې هغه سوره والے شوی ټکول شوی دی تر دې پورې چې دا کلی نه په وته باندې مجبور شو کنه دا غینه روت بیا دلته هم ظالمانو نه پرې خو تر دې چې پراپګاندي ورپسې شروع وي او تر دې پورې چې منافقانو په اعتراضونو کړی تاسو ته تیر شوی دي چې محمد رسول الله ته انصاف نه کوي خپل پر دې پکې کوي او د کشان دي منافقانو هغه تاغه تکلیف رسول چې داغه په کور والے بدنامي لګولې سور نور کې تاسو ته تیر شوی دي تاسې واخ لایو یو مسله داغه د زندګي داغه دی ول ربک فاصبر نو فایزانو قرف الناقور دې زنه تخفیف شروع شو او دا تخفیف یو کروی دی مناسبت د مخ کې سره داله چې انذار خلقو ته ډیر ضروری دی بیان دیری دی د پاره چې د قیامت د اوسره او د سختې نه بچ شي کنه فیزان وکره فناقور کله چې پوکی به وکړې شي پاغه توغلې شي کې پتراشلې شي کې نه کروي اصل کې توغلو تا او د دې وجنه منقار د دې مارغه مخو کې ته وي دې چې شیخ ورینو توګی سمداته او منقار راندې ته وي پدې شی توګل کیږي کنه نو معنا ناقور دې کنه شپېلې دا لرګي دټکړې صفا کړې او هغه کې سوري موري کړې دی او هغه نه تیز आवाज وزي هغه ته ناقور ويخه نو کله چې आवाज به وکړې شي پاغه شپېلې کې اسرافیل علی السلام به بګي دا आवाज کوي نو ناقور اعلی دا आवाज کولو ادا سر کې یاغړم به پوکې دې پښپېلې کې یاغ دین دل کسن چې تاسو تیر شي ودی نو فذالک نو دا یوم یزن پد غرض یوم عسیر و سخت دا علی الکافرین غیر یسیر پا کافرانو باندې نه دا آسانی دن کی ذالک اشاره دا وقت دا آغا پوکی وحلو تا یوم یزن دا بدل دے دا ذالکنا یا ظرف دا عسیر دا پارا علی الکافرین دا دلالت کئی چې په مومنانو باندې آسان دا پا کافرون دا آسان نکی علی الکافرین پر دے مقام کی وهم رازی چې مخ کې وي چې دا روز ګران ده نو رستې په کافرو آسان نه ده نو ګران ده او آسان نه ده مطلب خو یو دی چې ګران یې نو آسان نه بنی کنه چې آسان نه خو ګران نه بنی کنه دا تکرار نه دی په نه تکرار نه دی دې قید لګولو کې فیدی دی اصل کې چې بعد یې سیز یو وجه سره سخی لیکن بلی وجه سره آسانی نو په دې قید سره دا و هم دفقو چې هغه روز په هر وجه سره سخت تا دا سه وجه پکې نشته چې په هغه وجه ځان ته آسان کې ښه او دیمه فیده دارا چې سختی دا غروزی په مومنانو باندې شتا لکه چې بعضی نصوصونه دا ثابت تشی پا ایمان والا بم سختی لیکن داغی سختی با بیا بدل شي پا آسانتیا او دا کافر و سختی نبدلی گی زکر ویالا کافری نغیر ویسی سخت خو پا ټولو دا و پا ایمان والا رستو آسان شو پا کافر ناسانی زکر دا ٹکی رستو ذکر کرو دیمه فیده دارا چې پا دی که اثبات دا یوسیز او نفی دا زد داغی کلی دا پارا تاکید دا سختی دا غروزی لکه یو سړی بل ته وي وي زه به دې راګیروم بیا وایي بچ برانه نه شي نو ګوره راګیروم به دې او بچ به نه شي د دواړو مطلب یو دی خو دې کې مقصد څه وي اثبات د یو څیز او نفع د ضد د هغې وکړي که نه د پاره تاکید د سخته یې چې ګورې پاتې کېږې نه نو دې مقام کې مځکه دا ټکي وفرمایل چې غیر ویسي وروسته هم نه اسانېږي اوس هم ګرانه ده خو څوک دی دا ونه وایي چې کنې وروسته څه حال به راته راهېږي بیا به اسانه شي وي نه اسانېږي ذرنی ومن خلقت وحیدا دا یو لسم دو لسم دیار لسم سوار لسم او پین لسم آیت اگر چې په بار د ولید ابن مغیره کې نازل دی اکثر مفسرین لیکي ابن جریر ابن کثیر وغیرہ خو ابن جریر ابن کثیر بیا ذکر کړین دي چې اعتبار عموم د دې صفاتونو لدی معنی داراتون کې ذکر کړی شوی نعمتونه چې په انسان باندې شوی او په دې صفاتونو سره موصوفی لیکن داغه د الله د کتاب سره دښمنی عنادی دا آیاتون عرق سری ته شامل دي او مناسبت مکه سره دا ده چې دعوت او انذار د قیامت د راتلو نوړان دي پتی رشو آداب سره پکار دي ځکه چې دشمن د دې دعوت ډیر سخت دي داغه سره مقابله کول هم سخت شو کنه زرنی پریک دما ومن خلقت وحیدا هغه څوک چې پیدا کړل ما یوازیم وحیدا یوازې څه معنی حال د ضمیر د مفعول نه چې پټ ته معنی خلقته حال کونه وحیدا ما پیدا کړې له پدا سے حال کې چې پټو یو او دا وحید صفت دا غسری دی حقیقتا یعنی په وخت د پیدایش مال نو اولاد نو بل سن یا صفت د اعتبار د ځان دا غسره هغه به وی زه وحیدم کنه به مثال ما سره څوک مقابله کول شي خیر را سره څوک جنگول شي ځکه وحیدا ادا سیم کول شي چې وحید په حال د فاعلنا ما پیدا کړې په داسې حال کې چې زیواز او ما سره بل څوک د په جوړولو کې شریک نه وو دا مطلب دی آیا حال د مفعولنا یا یې متکلم داغې نه د زرنی داغې نه حال له صفت د الله دی چې داسې حال کې الله وایي چې زیواز هم ګوره ما سره شریک نشته ما چې دې جوړاو نو بل چا را سره په کیسه مدد نه وکړي دا رنګه هر فرد فرد د افرادو د کائنات کې چې ما وجود تر اوستره الله وایي نو زیواز ما سره بل څوک مرګري نه او جعلت له مالا ممدودا او ورکړې ما اغلا مال ډېر ورکړې ما اغلا مالونه ودو خاره واره او ډېر مالونه دي ډېر وسات ته اشاره ده دا چې مال چې فائدې جاری وخا نسونه نور ساروی مرهیان وینځي باغونه جیدادونه نقد مالونه د ټولو ته شامل شي او بنین شهودا او زامن دي په ځای حاضر حاضر د پلان سره په هر مجلس کې او جرګه کې چې سفر کولو تجارتونو د پاره حاجت نه لري مانه سره مالدار دی دا هغه زوی چرته نه لګي ولی سپیشه کې اختیاری سه تعلیم کې کې سه حرفت او صنعت کې ځکه خودی د پاره چې مال ډیر کې مال خدای غاز هم ډیر دی نزه کوي ځامن او سرم دی داغي اجت کارونو د نشتا نه ګرځېدو تشتا نه دنیا کسبونو تشتا داسې مالدار دی او بنین شهودا ځامن هم که حاضر دی او دې د فوټوګرافي ځامنه هم ګڼدي چې بنیم جمع ذکر کړه او اما حت له تمهیدا او تیار کړی ما غلر سامانونه تیار تمهید عرب په نسبانه تیارول د سامانې د پاره د آرام او سانتیا مانه ژوند د وسعت او سانتیا د پاره د ډیر اسباب او سامان ورکړلې ډیرو نعمتونو د مال قسمونو د اشاره ده خصوم میت ما او بیا لام دې مول نه ده سم میت ماو بیام دے تمکی نزید چی زبے والا سیواکو ما پہ دنیا کی دیل آنورم پتا مدی جدا شپک کارخانی دولس کوم بے دولس دیدہ پس لی رشکو ما پس الورو ملکونو کی دی پٹولو ملکونو کی بکوم دے ملک با کارخانہ جوڑم دلتا با جوڑم دلتا با جوڑم سم میت ماو ان عزید بیام دا تمکی چی زبے والا سیواکم نور نعمتون بورکم یاد آمد لوی کہ بیام تمکی چی زبے والا نور نعمتون با جنت کی ورکوم ما دنیا کی ویرا سره خیر دل تخیمون ال تبو خیما کلا کلا الله وی چری داسې نشی کې دیغه دا دې چې خیال کینه دار ردعی دی داغه د امیدونو قطا کول له امیدونو دی ختم کا کلا چرین یا کلا په معنا د حق قاد ابتدا د کلام څخه مستقیل ځان له انه کان علی آیاتنا انیدا یقینا دې زمون د آیاتونو سره عنایت کوونکه ته قرآن سره نه لګي دا الله د کتاب سره عنایت دی صیغه د مبالغه ده د عنایت نه مانا عناد کول داغه کسب او عادت ګرځېدل دي او عناد د توحید سره او د رسالت سره او د قران سره او د قیامت سره عناد کوي د هر یو حق خبره سره عناد کوونکی دي سره د علم نه انکار کوونکی دی. ځکه او فرمایل انه کان لی آیاتنا عنیدا. پته ولګی دا چې دا قسم صفاتونو والا سره اگر چې ډیر مالدار دی او انتهایی درجه د مالدارۍ ته رسیدل دی لیکن کله چې د آیاتونو سره عینات دی کنه الله پری دی نه دنیا کې هم داغه اخیری حالت خرابی آخرت خو خود برباد دی ځکه ویسا ارهقه صعودا دا د آخرت سزا ذکر کړي نو ضرور وبخی جوم دی په لویه چړایم دا ارهاق نه غسته شوی دی ارهاق اختکولی دی انسان په یو کار باندې په مشقت کې واچوم وابچوم صعود مشقت د داسې عذاب چې هیڅ راحت به وسره نه وي او په حدیث د مسند احمد ترمذی کې راغلی اگر چې حدیث منکر غریب وته ابن کثیر ویل کمزور دی چې دانون دی یو غر دی چې پاغه با دې چړای ورخیږي و په یو روایت کې راځي 50 کال بلکې او یا کال داسې بخیږي او بیا به کوزيږي خیږي کوزيږي با دا خو چې کله د آخرت تخویف کې لیکن دا د دنیا تخویف هم کې دي شي شستا کار خو بیان دی ته مسله بیانې آیاتونه بیانې آیاتونه بیان شو ماحول کې سنه سه تازگی پیدا شوه سنه سه کسان ملګری پیدا شو نو اوس دته چړای مخې ته رااله چړای ول رااله نو اوس دې په دې چړای بخیږي کنه لوی چړای مینځ کې راغلی ده قرآن بیان شوی دی کنه نو سنه فکر یقینا د سوچ وکړه د دنیا حالت ذکر کړي وقدر و اندازه ولګولا فقتل نو دې تباشي كيف قدر است غلط اندازه ولا غلام دا تفسیر داغه د عینات دی او لا صحوال یو تکذیب کوونکی د رسول او د قران او مقصد پکې زجر دی انه ضمیر دی عنید تراجه دی فکر مراد دا چې کله د دنو د قران او د نبی بارکه تپوس شو نو د پاګې باندې تان د پاره سوچونه شروع کړو او قدر د پیغورو توان کولو د اعتراضونو کولو د پاره پړه کې سمنسوبه جوړ کړه حق کار ترتیب د مقدماتو د کلامی کنه او تقدیر پاغه باندې نتیجه مرتب کولو د پاره کلام جوړولی کنه نو سړی دا اول نه کلام ځان لذهن کې تیار کی نو بیا پاغه نتیجه مرتب کړي نو نتیجه به مرتب کړه قطر نو الله وی فقتل ال دې قربان دی الله نه تشي دې دې تباشي كيف قدر سغلت اندازې ولا ګولم دا ګوره طریقه د دعا د شر ده ظاهر کې او د الله را طرف نه واقع کې موجود ده مراد د دینه هلاکول او لعنت کولی پاغو او کیف د پاره تعجب د الله نه دی بلکې د پاره تعجب دی ما تاسو وی شي تاسو د تعجب وکې ثم قتل بیا د هلاک شي بیا د بدل لعنت شي کیف قدر سر غلط اندازې ولا ګولم سرنګ اندازې ولا ګولم ګوره دې کې تکرار او کثرت د لعنت ته اشاره ده یا اول اشاره لعنت او هلاکولو د دنیا ته ده او دیم اشاره د لعنت او هلاکولو د برزخ ته او قدر د وزل ذکر کو ځکه چې رطوان کولو د پاره دو قسم کلمات جوړ کړی دي یو دا چې جادوی وته سحر او بل وی دا د بنی ادم وینا د قول البشر دی او په ذکر کوي کنه ثم نظر بیلګ کتن اوکلام بیلګ کتن اوکلام ثم کی اشاره ده چې په وخت د فکر کولو کې سترګې پټې کړې یا لاندې داسې قتل نورستو د فکر نه سترګې وغړولې خلکو ته وقتل داسې نو ثم ابصا به وچ ولې تریو کو تندې تریو کو وبصرا اورنګ بدل شو ابس کله چې انسان په اوسیس کې فکر کوي او پوره نتیجې ته ونرسي کنه نړې تنګ یو تندې تریو شي د سترګو په مینس کې په تندې باندې چونو نه پیدا شي چونو د اصل کې ابس وي ابس اصل عربی کې وی هغه پچو تا غشانو ته چې د ساروی په لکه انخدي او دا غین هغه اصل کې تنګی لګوند د دې وجه نو کله چې مالک ابن ناراض دي کنه چې هغه د صفای کولو کوشش نه کوي نو خود تنګی دغه شان دین تنګ شوی دی او کله ابس راضی په معنا له صرف خفقان ښکارا کېدل په تندی کې لکه سوره ابس کې براشي ابس او تولا ان جاء غلاما ال ته صرف خفقان مراد ولې ښه خفقان ای او کو خپش او بصره د تندید چونولو نرستو په مخ باندې د افغان سر راشي مخې خړ شي او رنگ بدل شي د بصور وې باره به کې بعضو دا فرق ذکر کړو چې بوس د خبرو خبرو کول نرستو یو بصور د خبرو نه مخ کې او دواړه په مخ کې ښکارا کیږي د انسان لیکن اول قول دلته صحیح دی ثم ادبرم به شاو ګرځولا واستكبروا لو یو کلام دې سمه کې اشاره وشي د تان کولو د پاره د هیڅ ثبوت ملو نه شو سره اعتراض نو نو په کار دا و چې تصدیق کړی وی کنه خود عینات د وجنه شاو ګرځولا معنی تکذیب او دا د جهل د وجنه نو بلکې واستکبره د تکبر د وجنه و استکبار څه ته وی سپک ګڼل د حق خبره او د حق پرس او د حق نه په ضد سره انکار کول لکه حدیث کې راغلی دی او سین د استکبره دلیل دی چې د استحقاق د لوی نه لري په زور باندې ګور ځان لوی صاحب وي او استکبره ځان لوی صاحب نو فقالا څه ډېر زورونه کړی دي کنه هغه ځنه شروع کا فکر وقدر قتل کیف قدر نظر عبس بصر ادبر واستكبر اوس یو خبره وروته ډېر په زور کې فقال نووي ان هذا الا سحر يؤثر نه دا مگر جادو دی نقل شوه ان هذا الا قول البشر نه دا مگر وینار د بندا ډېر په زورونه کې خبره راوته ده څه کوي ان هذا الا دیکھ اصل کی تفصیل دا قدر دے چی دو کرتا ذکرو او پا طریقہ دا حصر سے دے مانا چاوے چی دے مجنون دے چاوے چی دے شاعر دے و قرآن شعر دے چاوے چی دے کاہن دے دے مکذب دا غیر تردیب ہو کچھ دا ٹول حکمونا غلط تی بلکہ صرف سحر دے چی پاگے سر اولاد دمور و پلار رون دے یو بلن جدا کئی مانا یو سڑی ایمان نوالی دا قبل سر دشمنی پیدا شی ولی چی موحد شی پاقی دا سم شی برابر شی ظاہر چی دا غیر شرک بد شی بدتی بدی شی ردی وی گوڑا کنا جادو دی وزر خا ان هازا الا سحر و اثر نیدا مگر جادو دی مڑا سرناک جادو دی وزر خطرناک جادو دی وزر یو اثر کی اشارہ دا کہ دا زور سحر دے دمخ کے ساحران نقل مجرب سحر دے وزر کنا این هازا الا قول البشر نیدا مگر وینان دا بندا دلتی وی تیراز را گئے کہ پدوارو جملو کے حسر دے گوڑا زکا ان نافی اصل کی اور اس تو الا ادات الاستثناء ہوتا ہوئی اور این نافیہ مخی و ادات الاستثناء چی رس تو راشنو پا کلام کی حصر ہی گنا نیوزر خوئے وینے دا مگر جادو وینے دا مگر خبر دا بنی آدم حصر کی خوئیو سی یا با سحری یا با قول البشری دا خفل خبرو کی تعرض دے اور دی مطلب سی یو سڑیوی نشت پا دی جماعت کی مگر زید ناستے نبیاوی نشت پا دی جماعت کی مگر آمر دے نابل بودو چی لیوانی مخی خود حصر ہو کدا سے چی یو تنم نشت سی وادا زید نا او سوی یو تنم نشت سی وادا آمر نا نستا حصرون دوارا دا یو برسری مخالف دی نجوابو کا چی دا کلام دا منکر دے ناغ منکر پاگے کے مسترب دے کل یو تان کئی نو کل بل کئی اصل کے دا بخبلا شک دے نزک کل یو خبر کئی کل بلا نو کل بوی یرا ما تا اس پتو لگی دا چی دی خوب لیوانے دے بالکل ایسو منشتا خوب اس لیوانے دے دماغ ہوگی نبیا بوی اس پوشو مخا دا خو صرف د مشرع غرضی دے بل سم اصل نو گورا دی دا حصول نولی بدلی را بدلی زکر بدلی جرد اقبلا شک کے پروت دے خواہ ریت کے پروت دے زیم جواب دارے چی اول حصر پا نسبت دا کہانت و شعر سر دے او دا حصر پا نسبت دا قول دا اللہ لے مانا دا اللہ قول ندے دوار حصول جدا جدا دی سوس لیه سقر زردش داخل بکم دی ورطا سقر تا بے داخل کما اس دے کی تخویف ذکر کی او دا سقر حیبت شان پا پینزو حالاتو سر ذکر کی اس لیه دا سلی نماخوز دے او معنی داغ پورا داخلول د سوزولو د پاره د ته صلی یو عربی کې او دا سر کې خاصی د ادخال نه ادخال خاصی داخلولو دوی کنه نه صلی دې ته وای چې د ریتولو د پاره شی داخل کې ورته کدی به ریتوما ته سقر باندې په لغت کې اصل کې سقر بد شکل کولو ته وای او ویلی کولو ته وای خدای عبد الله می عباس رضی الله عنهما روایت چې دا نون د شپګمې طبقه د جهنم دی دا یو طبقه را جهنم کې الله وی غزه ته به بوزم وما ادراك ما سقر او سپتر تا تا چې سدې سقر د سقر څه شي دي خپل الله تعریف کوي چې لا تبقي ولا تذر نه پری دي باقی د دینه سو کو نه پری دي د بدن نه شې ور لا تبقي معنا هم دا چې باقی نه پری دي ولا تذر معنا هم نه پری دي دا خود والا یو شی شو جواب وکړه نه فرق دی پکې یو دا چې باقی نه پری دي هیڅ چیزو چې پکې داخل شي مگر هلاکی یې او په حالت د هلاکولو کې به هم نه پریږدي تر دې چې دوباره جوړ شي او داسې کار به همېشه وي دیخوا به روانوي هغه به یې جوړوي دیخوا به یې جوړوي هغه به روانوي دا به شي شروع به وي خبره دویم وجه ده چې نه به پریږدي غوښه او نه به پریږدي هډوکي د دي یو خبره د غوښې کوي او بله د هډوکي کوي درېیم وجه ده چې نه به یې پریږدي بغیر د عذاب نه او نه به یې پریږدي په حال د عذاب کې یو ځای کې نه پریږدي نو څلورمه وجه ده چې نه به پریدي ژوندی او نه مړ به ژوندې فریدي نه بمړي ولې دا مطلب نه لږه د باندې د اور سخته سزا د لور کړې شو سر کوجو مړ شو نه به ژوندې شو اجو بیا ور سزا شروع شو دا غ صح حال ته اشاره ده ذکر دې مقام کې ویلا تبقي ولا تزر لواحه للبشر خص وزون کې دې سر منلام دا لاحنه دې داسې سوزول چې صورت بالکل بدل کی هغه ته وي او بشر مراد د دین ظاهري سرمنده چې ټول سرمنده بدن د جهنمی به داسې وسوځي چې تور سټکوري به جوړ شي کنه کار وي او بل قول دا دی چې د بشر نه مراد انسانان دي علیها 19 مقرر دی پاغه باندې 19 ملائک 19 ملائک الله یې ما پاغه مقرر کړی دی په جهنم باندې او په دې عدد کې د څوکیدارانو د جهنم هغه هم داخلي پکې لکه مالک دی وقالو یا مالک ليقضي علينا ربك حبکم داخلي دا 19 کسان دي قرطبي وی سید ادا چې دا ټول به سردارانو نقيبان اصل کې مانا دا 19 افسران دي جهنم کې او د دې لاندې بشمار نور ملائک دي لکه روس را روان دي او ما يعلم جنود ربك الا هو او دا عدد د ډیرو حکمتونو نډک دي ځکه 19 ذکر کو حروف د بسم الله الرحمن الرحیم 19 دي بشمار دارنګ حروف د اشهد الله اله الا الله 19 دي بشمار دارنګ فارغ ګنټي د مونځنه هغه 19 دي ولې شپکته نه دا غلر پنځه تلر کا کنه پنځه مونځونه شي لر کې دینا نو ظاهر خبره شي 19 په پادي 40 ګنټي روز شپکته کنه پنځه مونځونه تلر کا یو مونږ یو ساعت کا دارنګ دا عدد په جمع کثرت لس او په جمع قلت نه دی باندې مشتمل لے معنا د جمع قلت انتها او د جمع کثرت ابتدا پکې ذکر دا او دا داسې عدد دی چې مرکب دی بغیر د حرف عطف نه چې ردنه بربل عدد په دې صفت سره داسې نشته ښه او داسې عدد دی چې مرکب حالت کې تنصیف تثلیث تربیع تخمیز تسدیث اس نه قبلې کني وی ګوره په دنیا کې واحد دا عدد دی معنا نه دو ځای کول شي نه درې ځای کول شي نه څلور ځای کول شي دا عدد اسم وي بالکل دا سره چې دار طرف نه بنته نو نلس نه پمر نیمول شي چې برابر برابر عدد یو قبل خور شي او نه درې ځای کول شي کني درې ځای کا پتی نه تقسیم کا نو په چارې تقسیم کا نو په پنځه تقسیم کا نو چې په چه تقسیم کا نو په سته تقسیم کا نو په پاټه تقسیم کا برابر نه ولاګه نشه راوځي دغه دا عدد اسم نه بالکل دا سه عدد ذکر کړه مانا بالکل منجمد دی کنه دار طرف نه بند دی په دې عادت کې دا الله ډیر حکمتونه دي ښا ځکه انو ذکر کړو او بیا او ما جعلنا اصحاب النار سراسل کی یو اعتراض د فقهي او د آیات کې ذکر د مصداق د تیر شوی اسم عادت دی مانا چې ملائک نو لس دي نو ذکر د حکمتونو د عادت سره او ما جعلنا اصحاب النار او نو دې مقرر کړی مونږه ساتون کی دور سوکی داران دور الا ملائکا مگر ملائکم اصحاب جمع دا صاحب دا و تاستا مخی ماویلیو پا مانا دا ملازم رازی خودل تا پا مانا دا محافظ دے گورے سوکی دار تا ہوئی او دا کافر و بارکی چا اصحاب النار راشی کنا رل تا مراد تا ملازم دا غی دوری دے مقام کی ملازم نا سوکی دار دا غی مگر ملائکا وما جعلنا عدتهم اور دې ګرځولې مونږ شمار داغي الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان د پاره د کافرو دا د عدد خاصه رومبه فائدہ ذکر کوي چې دا فتنه ده په معنا د امتحان یا په معنا د گمراهی یا په معنا د عذاب راځي او سبب محذوف دی او سبب د امتحان او د گمراهی د ډیر وجو نه دی یو دا چې نل دین شلول نه دی او حال دا چې دا هو پاره د داسې اعتراض کې دي چې الله وی چې سلور سو دی نه وی چې 500 ولې دي دا کار وی چې زر دي 2000 ولې دي دا هو پاره د کولې شي دا اعتراض به موجه دا چې الله تعالی کمزور دی چې صرف 19 نو قران دي لیکن اور پسې او فرمایل وما يعلم جنود ربك الا هو درې موجه دا چې کافرانو استهزاء کولا چې بشمیر کافر دي 19 ملائک باغی څنګه جهنم کې واچي او پای کې بیراگیر کی لیکن حال دا یو ملک جبرئیل علیہ السلام پورا کله پورته گئی مدای ته رازونه سبب د گمراهی کردی کنه کردی چرا ته رازونه کی او ابو جہل وی وی ایوته بای خپلوان یو دغه پکې ترا غیر کی دا درې پکې ماته پرېدا دا سرور پکې دی پلان کی دا پرېدا وی پیدا چل دا ته رازونه شروع کړو ټوکې شروع کړې او د سبب د عذاب دا معنا دا چې په آخرت کې به ملائک د دې په عذاب او قربانې مقرری او د زبانی ملائک وی ښا زبنوی د فقولو دا کم ساروی چې هغه لنګون کی کنه خلق لوشي او دې لوشلو ته څوک نه پری دی لته وی کنه هغه ته زبانی وی زبون دی ناقه زبون دا زبانیه ملائک دي دي به وي ټکی دي و ما جعلنا عدتهم لذكر سوره من شمار د دې الا فتنه للذين كفروا مگر امتحان نه د پاره د کافرو ليستيقن الذين اوتوا الكتاب دې د پاره چې یقینو کې هغه کسان چې ور کړی شی له وته کتاب و يزداد الذين امنوا ایمانا او زیاتی شي مؤمنان په ایمان کې دګه دا بل خبره ذکر کړه بل وجه متعلق دی جعلنا سره بل فائدہ ده مانا کافران اهل کتاب بل دی عادت پوریدو پوره یقینو کې په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم په صداقت د قران ځکه چې په تورات او په انجیل کې هم دا عادت راغلی چې دا راغلی په پوهې د آسماني کتاب دی ځکه خدای نور له سوزي کړو لیسته کنه کې سیم د مبالغې د پاره ده مانا نفس یقین د دې د مخ کې نشتا اوس به یقین سیوا شي لیکن دا یقین ایمان نه لري تر څو چې اقرار د ایمان نه کړی غوري او یزداد الذین دا بل فائدہ شو درې ما چې ایمان والا د اهل کتاب نشي د مخ کې نه داږي یقین او اقرار او په صداقت د قران او پیغمبر او دا ایمان دی او د دې عادت پورې دوسرا د دې ایمان نور سیوا شي دا دلیل دی چې په ایمان کې زیاتی راځي لکه دا ډېر محدثین او مسلک ته امام بخاری په ډېر زور لګولې په دې خبره چې الله پاک سیواوالی راولي یزداد الذین امنوا یا اعمال فی واقعی ایمان کې سیواوالی راځي اولا ارتاب الذين اوتوا الكتاب او چې شکونه کې هغه کسان چې ور کړی شوی دی وته کتاب والمؤمنون او ایمان والا دا څلورمه فائدہ ده سوال دار علی چې له استقامت نه رسول الله ارتاب څه فائدہ کوي ځکه یقین خو دې ته وی چیرته یا پکې نه شک پکې نه کنه او مؤمنون دوباره ولې ذکر کړو جواب کله کله یقین دی انسان حاصل شي لیکن بیا هم د وسوسو د شبهات او پوجا پای کې شک پیدا شي نو یقین ختم شي د دې وجه نه دلته مخې د شک وکړه چې دا څه خبره ده چې په دې کې شک هم نشي راتلی شوبه هم نشي راتلی او دلته د اوتو کتاب نه مراد عالمان د تورات او د انجیل دي او مخکې عوام مراد وکړه کدې د پاره چې شکونه کې مولان د دې د يهودو نه سوارا او والمؤمنون او ایمان والا او ليقول الذين او دې د پاره چې وي هغه کسان او مخکې مؤمنون دا نه مراد کتابيان او دلته د مؤمنون نه مراد ایمان والا د امت دي ام نبی علیہ السلام صحابہ او ليقول الذين او دې لپاره چې وي هغه کسان چې قلوب یې مرضون چې پړونو داږي کې مرض دې منافقت ته پکې وال کافرون او کافر خلقو ماذا اراد الله بهذا مثلا سير اذكري له سغخت دې الله په دې بیان الله په دې سير اذكري چې نلص ملائک مقرب دي دا پنځمه فائدہ ده یو سوال دار دی چې د صورت د نزول په وخت کې خو منافقان نو کنه څنګه الله وی چې منافق می جواب وکا چې دا پیشن ګوی رښتینی شو کنه اشاره ده چې راتلونکي زمانه کې منافق پیدا کیږي د اعتراض بقې کنه بغیراله رسو مدینه کې یادا چې مراد د مرض نه شک ده او په دغه وخت کې په مکه کې په کافرو کې بعض کسان صرف شکیانو د دې وجه نه سوره یونس آیت نمبر 104 کې تاسو ته ریښوی دي چې غیته خطاب شوی نو مراد تر دغه خلق د شکیان او کافر مراد تر راسخین او کلک تی عوام کافر چې ماذا اراد الله سر اراده کړی دی الله په دې مثال ایو شیئن ما په معنا دا ایو شیئن او ذا په معنا دا الذی ایو شیئن الذی اراد الله او رسې سلکه یا ما په معنا دا ایو او ذا په معنا دا شی او مقصد په کې استفهام کې انکاری معنا دا به مراد او به فیدی دی اسی ذکر کړی دي مثل په معنا د حدیث او خبره سره یا په معنا د مثال په ګمان د دیږي معنا دی خیالو چې په دې سره معنا ظاهری مراد نه ده بلکې الله په طریقه د مثال ذکر کړی دي ته کې یاره چې په دې مثال کې سم مقصد دی چې نول لستین الله وی کذا الیکا دا غشان دی یو ذل الله من یشا گمراهی الله غسوک چو غاری و یهدی من یشا هدایت کی غچا د چو غاری کذا الیکا دا جواب د دې قول لچ مازه او کذالک خبر د مبتدای اصل کې معنا الامر کذالک مقصد د دې معنا ظاهری دا او فائدہ پکې څه دی گمراه کول د بازو هدایت د بازو لکه سوره بقره کې 326 آیات کې یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا یا دا جواب د غی د قول نه دی بلکې دا مستقله جمله د مخکره تاکید د پاره ده یعنی لکه چې په دې کلام کې دوه فائدې دي اذلال او هدایت نو دارنګ مور اقوال او افعال د الله هم د دې دوه فیدو د پاره دي او رستنی احتمال په سوره بقره کې نو د دې وجه نه تلفظ د کذالک نو راوړل دلته راوړل ادا آیات صراحتن دلیل له چې گمراه کول او هدایت دا د الله په لاس کې دي و ما یعلم جنود ربک الا هو او نه پیژني لخرې د رب ستا مگر هغه دا جواب تحقیقي اصل کې د اعتراض د مشرکانو چې غوي نلس کسان بسو کی جواب بدای چې نولس خو مشرحن دي او نور ملائک هغه د شماري د انسان نه بار ديخه هغه نشي کالکولیټر نشي راغسته او دارنګ د عرب د فلسفه او یونانیانو چې غیبوي وینولس کې لس عقول دي او نه پکې نفوس دي او دا قول د دې انکار اصل کې د ملائکونه و ما هي الا ذکر للبشر او نه دا مگر یاداشت انسانانو لام ما هي دغه درې توجیهاتی یا آیات قرآنی او دلائل او ضمیر راجی دی ترغیب شو قرآن ته یا ضمیر راجی دی د مقام کې فقر ته او مقصد پکې تخویف شو بیا چې نه دا فقر مگر ذکر دا ګوره یا دا راجی دی جنود ته چې نه دا لغ کرے نه دې کې اصل کې دا الله قدرت او علم هغه ته اشاره وا چې الله ډیر قدیر دی او علم والا ذات ته او دې کې مقصد یاداشت بشر ته او تذکیر دی او دا مرجع نزدې دی نو ټول کې دا بهتر معلومیږي نریدا مگر یا داشته د پاره د انسانانو بیا د ګوره یا ایها المدثر اے پګټه جامه کې ځانان غختون کیا یا اے کمبل غستون کیا قم پاس افانذر نو بیان د یری وکا وربک فکبر او خاص درب لوی بیان وا وسیابک فطهر او خپل عمل نیکا او جامه خپل پاکا کا او زمواریخ خپل ادا کا او خپل د ناکار اخلاقونه پاک کا والرجز فهجر اور قسم پلیتی پریدا یا پلیتی والا خلق پریدا ولا تمنن اوس بادن مکو په خلقو تستکثر چ ډیره غنی بادن مکو په خلقو د بیان د قران چ ډیره غنی یا ولا تمنن مبس کوا بیان ول د قران تستکثر چ ډیره غنی یا ولا تمنن مکم زور کیگا د بیان د قران نه تستکثر چ ډیر بیان غنی دا بیان ډیر کی چې دا ډیر ما وکو یا زبادنی مکو په خلکو په قران تاسو تکثیر چې ته په مال لا جمع کې پیسې په دخل کو نه لې اړې وو نو ټونه پیرا ټوله وو ټونه پیرا ټوله ولې ربک فصبر او خاص در رب نو داغ د پاره صبر کوا خاص در رب درزا د پاره صبر کوا فیزان قرف الناقور نو کله چې आवाज وکړي شي پښپې لای کې فذلک یوم یذن یوم ناصیر دا په دغه ضرورت د سخته علل کافرین غیر یسیر په کافرونو د آسانې دن کې رستم ذرنی پریک دوا و من خلقت وحیدا او غسوک چې ما پیدا کړو یوازې یا په حال داغه کې په حال احتداس حال کې چې پیدا کړو ما په داس حال کې چې یوازې هم داغه به پیدا کولو کې په معنی کولو شه حال لپاره د خپل نظر جوړیږي او غسوک چې ما پیدا کړو یوازې او جعلت له او ما ورکړی دی غلا مال ممدودن مال ډیرو مال خور ور او بنین شهودن او زامن حاضر پکلی کې یا مشران د مجلسونو ومحت له تمهیدا او وسعت ورکړل ما اغله پوره وسعت فراخي ورکړل ما اغله د مالونو پوره فراخي ثم يتمو بیام دې تمقي نزيدا چې زبې ولا سيوا کوما کلا چرمنا انه كان لآياتنا عنيدا يقينا دې دې زموږ د آیاتونو سره عنایت کوونکې تور هکو سعودا زرد چې زبې او خېجوم سعود غرتا زرد چې وبې خېجوم پلوه چړای یا زر د چاخته به کم په تکلیفونو مشقتونو کې انه فکر یقینا د سوچ کړلې او قدر نزل کی او اندازه جوړ کړه فقتل ان لعنت دی په د باندې کې فقدر سه غلط اندازه جوړ کړه ثم قتل بیا دې تباشی بیا دې لعنت دی په دو کې فقدر سه غلط اندازه ولګولا ثم نظر بیا دې کتن او کړه خلقو ته وی قتل ثم بصا به تندې تریو کو بصرا او تندې بوټ کو ثم ادبر به شاک او استکبر او لوی وکړه فقال نو وی ان هاذا الا سحر یؤثر نه دا قران مگر جادو دې نقل شویره د مخونه ان هاذا الا قول البشر نه دا مگر وینا د بنی آدم دا توسلی سقر زرد چوب سیزم دې په سقر وما ادراک ما سقر او تا ته سشي پوی درکړل دې سشي دې سقر لا تبقی باقی بنا پریدی اس اڑو کلا ولا تذر او نبا پریدی او جہنمی لا لواحت للبشر دیر سوزون کے دے ظاہری سرمنی لا علیہا تسات آشر مقرر دی پاغی نلس ملائک وما جالنا صحاب النار او ندی گرزولی منگ غور والا سوکی دار دا غور الا ملائکتن مگر ملائک دی وما جالنا عدتهم او ندی گرزولی منگ شمار داغی الا فتنة للذین کفرو مگر فتنه د پاره د کافرو یستیقن الذین اوذل کتابه د پاره چې یقینو کې هغه کسان چې ورکړی شه د کتاب و یزداد الذین امنوا ایمانا او پاخش هغه کسان چې ایمان راوړل په ایمان فلا ارتاب الذین او شکونه کې هغه کسان اوذل کتابه چې ورکړی شه د کتاب او المؤمنون او ایمان والا وليقول الذين اولد بارشوا يغكسان في قلوبهم مرض چې پرونو داږي کې بيماري له شک را والکافرون او کافر خلق ماذا اراد الله بهذا مثلا چې دې هغه چې غوښت دي الله په دې شمار باندې په بیان کې په دې مثال باندې کذالک یذل الله لغ شان بلارکی الله من یشا چاله چوغاری و یهدی من یشا هدایت کی چاته چوغاری و ما یعلم جنود ربک الا هو او نپی جنی لخر درفتا مگر هغه و ما هی الا ذکر للبشر نی دا آیاتون دا قرآن مگر یاداشته دا پار دا بنی آدم یعنی دا فقر مگر یاداشته دا پار دا بنی آدم